Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about us? Some people can hold it together. Last all kind of weather. Can we? I'm not trying now to end it all. It's just something new. It's just that I have what seen. You see? Too many lovers' hearts lose their dream. We won't lose it. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about? Avui, en contra del que sol ser habitual, hem començat lents el nostre programa. Benvinguts, família, tota amb una nova edició de la Factoria dels 80, aquest programa de dues hores que comença ara mateix amb aquesta sintonia i que us presenta i dirigeix un servidor, Rafael Corbí. La música més delicada, més apreciada, més emballable, més sensible de tota una dècada, amb també puntes dels 70 i dels 90, és el que obre les portes a partir d'aquests moments amb el nostre espai. Hem començat amb una cançó de Champagne que es deia How About Us, Què passa amb nosaltres, una de les peces destacades del 1981, i continuarem amb una altra de les bones cançons d'aquella època, des del 1990, Sweet Sensation, If Wishes Come True. Salutacions de Rafael Corbí. Molt benvinguts a The 80's Factory. És una de les seves cançons més recordades, però nosaltres sí que ho hem fet des de l'any 1983 amb aquesta música dels Xalamar, d'aquest trio de música disco, un tema que arribava al número 22 a les llistes americanes de pop i el número 10 de Rhythm and Blues, i també es col·locava al 18 de les llistes de música ballable, on va ser un èxit, com moltes de les cançons de Xalamar, va ser al Regne Unit, on arribava al número 8 aquell 1983. La música de Jody Wiley, Jeffrey Daniel i Howard Hewitt, amb aquesta formació que va començar l'any 1977 com a música en directe dalt d'un vehicle. Era els anys 70 i els anys 80 com varen consolidar-se en cançons que tothom recorda, com el Can't Make You Feel Good i el A Night to Remember, que també a poc a poc aniran sortint aquí a la factoria dels 80. Avui hem recordat els Xalamar també amb aquesta cançó, Dick Giveaway, i ara mateix escoltarem a les Pointer Sisters amb tot un clàssic que es deia It's Raining Men. També el CNC Music Factory ens acompanyaran amb el Everybody Dance Now. Girl. And have we got news for you? You better listen.

No hi ha dubte que aquest és un dels clàssics més clàssics i més grans de la història de la música disco i de la música en general. Aquesta banda de rhythm and blues americana, liderada per en Morris White, formada a Chicago, Illinois, el 1969, i que el 1979 tenia un dels seus grans èxits amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, anomenada Boogie Wonderland, del qual hem escoltat la versió single, la versió que va triomfar aquell any abans que en sortissin moltíssimes més, com la versió, per exemple, La Ballable i molts altres remixos que al llarg dels anys ens han acompanyat. Earth, Wind & Fire, amb Boogie Wonderland en la factoria dels 80, que continua ara mateix amb una altra de les cançons fantàstiques d'aquella dècada. Ara ens anem al 1984 amb Bananarama. La cançó es deia Cruel Summer. Després partirem amb la cançó de Jesse Newton cap al 1981 amb Queen of Hearts, i també escoltarem els Flexi Cowboys. Ens portaven una cançó que es deia Sexy Movie, també una de les clàssiques de la música disco, en aquest cas d'aquell format conegut com Italo Disco. Joker ain't the only fool. sexy, sexy, sexy, sexy movie. Sexy, sexy, sexy, sexy movie. Sexy, sexy, sexy, sexy movie. Sexy, sexy, sexy, sexy movie. Tonight, show me, cowboy. We can make a look alright. Listen to me, honey. We can ride a horse. Sexy movie, tell me, baby. What you gonna do tonight? Show me, cowboy. We can make a look alright. Listen to me, honey. We can ride a horse. Sexy movie. Show me your love, the game has just begun, break the action.

Yeah. una de les bandes més apreciades dels Estats Units de final de la dècada dels 70, fundats el 1977, la banda Toto, des de Los Angeles, Califòrnia, als Estats Units, amb músics d'estudi que eren senzillament importants, populars i molt experimentats. Ens va portar bona música comercial, sobretot, com hem dit, a finals dels 70, principis dels anys 80, amb aquesta cançó Hold the Line, que acabem d'escoltar, un dels èxits de l'any 1979. Abans havíem escoltat el Rita Coolidge amb Higher and Higher, Liner amb Sending All My Love i Dino amb Romeo. I ara acabem aquesta primera part de la Factoria dels 80 amb una cançó del 1990. Aquesta peça de MC Hammer que es deia Have You Seen Her? Tornem immediatament. I say the girl, it's hard to see, like the unseen DJ.